naar veilig groeien, van overal werken naar veilig overal werken, van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Bij Coolblue laten we speciale laptops bouwen die precies aansluiten bij hoe jij hem wilt gebruiken. Krijg advies in onze winkels of in de Coolblue-app. Nu bij Coolblue Zakelijk. Werk overal veilig met de zakelijke Lenovo ThinkBook en ThinkPad laptops. Bestel ze op coolblue.nl. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 inruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Inruilkriebels? Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 18.000, wat verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 7 uur. Ik ben Iris Schut. Nederland raakt steeds meer betrokken bij de oorlog in het Midden-Oosten. Nu besloten is om het marineschip Evertsen definitief in te zetten. Het fregat gaat schepen beschermen die olie en gas vervoeren naar Europa. De Evertsen was al onderweg naar de Middellandse Zee samen met een Frans vliegdekschip. In Hongarije worden inmiddels maximumprijzen ingesteld voor brandstof, maar in Nederland is dat nog niet zover. Financiënminister Heijnen vindt het er te vroeg voor. Ja, we zitten nog echt niet in de situatie van die vorige crisis. Dus ik snap heel goed dat mensen dat vers in het geheugen hebben. We zien nu ook heftige marktreacties, maar nog niet in volle hevigheid als destijds bij de Russische invasie in Oekraïne. Morgen gaan de prijzen aan de pomp weer flink omhoog. Komt onder andere door de blokkade van de staat van Hormuz. Frankrijk is van plan de zeestraat te heropenen zodra het weer iets rustiger wordt, maar Iran waarschuwt dat het gevaarlijk blijft. Op Schiphol is eind van de middag een Transavia-toestel geland dat mensen heeft opgehaald die in het Midden-Oosten waren gestrand. De groep is eerst met een defensietoestel opgepikt in Oman en naar Egypte gebracht. Vanavond wordt op Schiphol ook nog een vliegtuig van TUI uit Egypte verwacht. En dan is er ook nog ander nieuws. De burgemeester De Pla van Breda doet aangifte van doodsbedreiging door NAC-supporters. Die hadden gisteren een spandoek met De Pla dood opgehangen bij een café, toen een feestje voor de wedstrijd tegen Feyenoord was verboden. De aangifte is ook gedaan tegen de kroeg die het spandoek prima vond. Krijg je nog het weer in het noorden mist. In het zuidwesten buien bij een graad of 5. Morgen af en toe een bui en rond de 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dank. Graag gedaan. Fijne avond. Tot morgen. Tot morgen. Wij gaan even kijken naar de situatie op de weg om 7:03 s'avonds. En er zijn nog 3 vertragingen volgens Flitsmeister. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. Daar is de hoofdrijbaan dicht en je vertraging 12 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht 8 minuten. En de A32 Heerenveen naar Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk Noord. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Daardoor is de hoofdrijbaan dicht en je vertraging 10 minuten. De flitsers. De A2 Utrecht en Bosch bij Waardenburg 94.2. De A2 echt naar Maastricht bij Meersen 251.9. En de A4 Bergen-op-Zoom richting België bij Ossendrecht 245.1. De A4 Leiden-Amsterdam bij Schiphol 7.9. A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.7. A27 Almere en Hilversum bij Blaricum 107.5. En de laatste de A32 Heerenveen naar Meppel bij Onna bij 19.6. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it. Vul je voorraad vitamine aan met Bol. Zoals Lucovitaal, nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voorgebruikte informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Jouw materieel financieren? Snel, duidelijk, daadkrachtig. Equip fixed it. Vul je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers en Zwitserland, nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken Taxi en Dubbel Fris Boost ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Martijn Lagraaf. Zo, goedenavond. Maandagavond. Just Jack Style en John. Die hoor je zo meteen aan Miley Cyrus. Radio 538. Let's pretend it's not the end of the world. Not the end of the- Jack, Stal en John. Turn the lights off op 538. Hey, goeie avond. Welkom op je maandagavond hier bij 538. Een avond die hoort bij een bizarre maandag. Het begin van een bizarre week ook eigenlijk vandaag hier. Ik weet niet of je het geluisterd hebt, of je het meegekregen hebt, maar vandaag is hier Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, begonnen aan iets wat ik... Ja, ik lees het voor, maar daar word ik al moe van. Jeroen gaat deze hele week, iedere dag, dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, 100 kilometer hardlopen. Hier in de studio van 538. Allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. Allemaal richting de ochtendrun van aanstaande zaterdag. Waar hij overigens daar ook nog even 38 kilometer doet. Want dan komt hij mooi op 538 kilometer uit. Het is ongekend. Hij is er vanochtend mee begonnen. Dat was een best een emotioneel moment. Ik zal het je zo meteen even laten horen. Dan weet je wat hier allemaal gebeurd is vanochtend vroeg. Tijdens de 538-ochtendshow. Maar het is echt onwaarschijnlijk wat hij deze week doet. Iedere dag 100 kilometer hardlopen op de loopband. Hier in de studio van 538. Ik kan me voorstellen dat jij denkt, joh, het grootste wat ik gedaan heb vandaag is mijn bed uitkomen. Ja, dat geldt voor mij ook, maar we moeten ons een klein beetje schamen als we zo denken. We kunnen Jeroen beter een beetje steunen. Dat kun je doen door een tikkie te sturen. 538.nl/tikkie. Alle euro's die daarop binnenkomen, die hij bij elkaar rent, die gaan rechtstreeks naar het Prinses Maxima Centrum. Dus wil je steunen en doneren, 538.nl/tikkie. Daar kun je terecht. Zometeen is er even dat moment van vanochtend. Best emo. Ik waarschuw je vast, maar eerst Harry Styles met zijn moest. American Girls op 538. Riding at home, it's perfect timing. A face that knows a perfect lighting. 'Cause time will show that you should try it. Those American girls. Spend your life with. I've known you for ages. It's all that I've heard. My friends are in love with American girls. I've seen it in stadiums all over the world. My friends are in love with American girls. I've known you for ages. It's all that I've heard. My friends are. Now we're Stumbling in op 538 voor je maandagavond. Daarvoor Harry Styles met American Girls. Ik wil je even mee terugnemen naar de ochtendshow. De 538 ochtendshow van vanochtend. Want toen gebeurde het. Nou, er gebeurde sowieso altijd hele bijzondere dingen. Soms ook hele rare dingen. Maar vanochtend gebeurde er iets heel emotioneel. Vanmorgen in de 538 ochtendshow. Want vanochtend was het eindelijk zover. De officiële start van de poging van Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, om een hele week lang, iedere dag, dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, 100 kilometer per dag hard te lopen op de loopband hier in de studio van 538. Iedere keer als ik het iemand vertel of op de radio zeg, denk ik bij mezelf, hoe kom je erop? Hoe verzin je het en hoe ga je het in hemelsnaam volbrengen? Maar ik heb zo de indruk dat het hem gaat lukken ook. Want die man is niet normaal. En dat zeg ik in de meest goede zin van het woord. Vanochtend dus in de 538 ochtendshow met alle egaars ontvangen natuurlijk Jeroen. En toen was de officiële opening daarvan zijn poging om iedere dag 100 kilometer te maken. Plus 38 aanstaande zaterdag. Dat komt samen op het waanzinnige aantal van 538 kilometer hardlopen voor het Prinses Maxima Centrum. Luister even mee hoe dat vanochtend klonk. Ik voor dat wij met z'n allen van 3 naar 1 aftellen en dan Jeroen uitzwaaien. Hij is al lang onderweg, maar. Zullen we dat doen? Ja, zou ik zeggen. 3, 2, 1. Ja, die man is niet te houden. Morgenochtend vanaf 6 uur begint hij aan dag 2. Opnieuw 100 kilometer voor de boeg. Vandaag is het hem, lachend wil ik niet zeggen, maar het is hem gelukt. En het gaat hem morgen denk ik ook weer lukken. Wil je hem steunen? Kijk even op 538.nl/tikkie, want daar gaat hij goed op. Tikkies voor het Prinses Maxima Centrum. 538.nl/tikkie. Morgenochtend Jeroen in de ochtendshow vanaf 6 uur. 100 kilometer. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got.

We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Save me tonight. moet het David Guetta nageven. Het is eigenlijk knap dat hij nog een artiest gevonden heeft met wie hij nooit eerder had samengewerkt. Maar het is hem gelukt. In de vorm van Jennifer Lopez. De prachtige vorm van Jennifer Lopez, laten we wel wezen. En ze hebben de Dance Smash te pakken. Save Me Tonight hoorde je. Die track die borrelde al een beetje, weet je wel, online. Jennifer Lopez had hem al een paar keer geteased online en in shows die ze gaf. En nu zien ze er eigenlijk uit. En niet voor niks, al zeg ik het zelf, uitgeroepen tot de 58 Dance Smash. David Guetta en Jennifer Lopez. Ik vraag me alleen wel af wat David's normale werkscharrel nou eigenlijk van dit samenwerkingsverband vindt. Want ja, weet je, zijn allergrootste hits scoorde hij toch met een andere vrouw. Op muziekgebied. Hè? Hij heeft ook 4 kinderen, maar dat bedoel ik niet. Nee, met Sia heeft hij natuurlijk de grootste bangers gemaakt. Titanium, Wild Ones, noem ze allemaal maar op. En deze is van Sia zelf, Chandelier. Radio 538. Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love. Feel the love. Ik word manisch depressief, oh man, ik krijg hoofdpijn.

Jouw hits. Jouw 538. I don't want options, I want face to face. Right there, right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say? I gotta be honest. You're the one I want. Baby, I'm making a promise. I'ma keep you close. Hope that you never gon' doubt it. I swear it all on my soul. You're my desire. Please don't go too slow. Put your body on my body, 'cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life. Hey, your body on my body, 'cause we all need somebody. I'm sorry you're not sorry, I need you here for life. Hey, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body. You done put me in my field, yeah. I've been feeling. Fireboy met Body. Op Radio 58. En Davina Michelle hoorde je ook met haar nieuwste Stil Champagne. Gaat-ie. Het is mijn doel, mijn levensmissie om jou zeg maar wijzer de dag te laten verlaten voordat je hem zeg maar binnenkwam. Dus iedere avond gratis en voor niks een guitig feitje wat je kunt gebruiken op momenten bijvoorbeeld wat jou uitkomt als er een gesprek gered moet worden, als je indruk moet maken op iemand of als je in een pubquiz zit of iets zo. Feit is alleen wel, feitje, dat je het even zelf af moet maken. Je krijgt driekwart van het feitje van, op een presenteerblaadje. Alleen op de plek van de puntjes die ik dan voorlees moet je even wat invullen. Daar krijg je drie opties voor. En dan kun je via de app van 538 laten weten waarvan jij denkt wat de beste is. De leukste. En dat mag je zelf weten. Maar als het goed is, dan maak je kans op het 50 prijspakket. Dus daar gaan we. Let goed op. Wanneer de mensheid zou uitsterven, is de kans het grootst dat de aarde wordt overgenomen door puntje, puntje, puntje. Het is een beetje cru allemaal, maar stel nou dat de mensheid uitsterft, dan is de kans het grootst dat de aarde wordt overgenomen door puntje, puntje, puntje. Op de plek van de puntjes, wat moet daar staan? A. Robots. B. Mensapen. C. Octopussen. Wanneer de mensheid uitsterft, is de kans het grootst dat de aarde wordt overgenomen door puntje, puntje, puntje. A. Robots. B. Mensapen. Of C. Octopussen. Ik neem aan dat je vandaag over hele andere dingen hebt nagedacht. Maar misschien is het leuk als je nu hier even over nadenkt. Wat denk je dat het goede antwoord is? Laat het weten in de app van 538. Typen mag, inspreken mag ook. Wie weet belletje zo over terug, mag je het antwoord geven. En wie weet weer dan het 538 prijzenpakket. Zometeen ook muziek van onder andere Offenbach en ook Ravel & Name It Love Me Not komt eraan.